بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، بسم الله. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو نعيم عن عون بن جبير كيف كان النبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثدي فجاءه بلال فأذنه بالصلاة فآذنه بالصلاة ثم خرج بلال بلعنه في متى ركعتا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي وأقام الصلاة. ان سفر میں اذان اقامت کا ثبوت نہیں ملتا ہے. باب من يتبع له مؤذن باب هارون وهارون وهل يكفر الذكر في الاذان ويذكر عن بلال انه جعل اصبعيه في اذنيه وكان ابن عمر لا يدخل اصبعيه في اذنيه وقال ابراهيم لا باس ان المؤذن على غير وجوه وقال اتاهم الوجوه حق وسنه وقالت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل اذانه. تو یہاں پر باب قائم کیا ہے، مقصود اس کا یہ ہے کہ اذان یہ صلات کی طرح سے نہیں ہے. صلات کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں، استقبال قبلہ ضروری ہے، اسی طرح سے باوضو ہونا اس کے لیے ضروری ہے، دوران صلات آپ گفتگو اور کلام نہیں کر سکتے ہیں، تو اذان کا حکم بہرحال یہ نہیں ہے. تو کہا حل یتتبع یا یتبع، جیسا کہ حاشیہ میں لکھا ہوا المؤذن فا ہو ہا ہونا و ہا ہونا، کیا دوران اذان مؤذن اپنے چہرے کو دائیں بائیں گھمائے گا؟ اور اسی طرح سے وہر یلتفت فی الاذان، کیا اذان میں ادھر ادھر التفات ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ کہنا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اذان دیتے وقت اپنے کان میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالا کرتے تھے. ابراہیم کہتے ہیں لا باس ان یؤذن علی غیر وضو، اگر کوئی بغیر وضو کی اذان دے دیتا ہے تو کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے. وضو کے لیے اذان کے لیے باوضو ہونا لازم ضروری نہیں ہے. عطا کہتے ہیں وضو بہر الحق ہے، سنت ہے وضو کرنا یہ. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام حالات میں اللہ تعالیٰ ذکر کیا کرتے تھے. اذان بھی ایک بہرحال صرف ایک ذکر ہے، ذکر الہی ہے، اس کے لیے باوضو ہونا یہ شرط نہیں ہے. باوضو اس کے لیے وضو ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی مستقل دلیل چاہیے جو موجود نہیں ہے، ورنہ جیسے عام اذکار آپ بغیر وضو کر سکتے ہیں اذان بھی بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے. تو گیا کہ اذان یہ جدا ہے صلات سے، ایسا نہیں کہ صلات کے جو احکام ہیں وہ سارے احکام آپ اذان پر فٹ کرنا شروع کر دیں. جی ہاں، تو یہاں پر عون ابن ابی جو ہے فاضل والی صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اذان دے رہے تھے، پھر فجعلت اتتبع فاہو، میں ان کے چہرے کا تتبع کرنے لگا، کبھی چہرہ دیکھ رہے ادھر کر رہے ہیں، کبھی چہرہ ادھر کر رہے ہیں. کس موقع سے؟ حیالتین پر، حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح میں دائیں اور بائیں چہرہ اس طرح سے گھما رہے. اب حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح کے موقع سے جو دائیں اور بائیں چہرہ کریں گے تو کیا حیا علی الصلاح میں دونوں مرتبہ دائیں طرف اور حیا علی الفلاح میں دونوں مرتبہ بائیں طرف؟ گئے کہ حیا علی الصلاح ایک بار دائیں طرف اور حیا علی الصلاح ایک بار بائیں طرف، اس طرح سے کریں گے؟ دونوں طرح کی باتیں بہرحال موجود ہیں. دوسرے عالم یہ ہے کہ دونوں طرف والوں کو صلاح اور فلاح کے لیے دعا مل جاتی ہے اور بلایا جاتا ہے صلاح کے لیے فلاح کے لیے. اگر آپ ایک بار ادھر صلاح کریں اور ایک بار ادھر صلاح اور ایک بار ادھر کہ حیا علی الفلاح ایک بار ادھر کہیں تو دونوں کے لیے برائے اس میں کے اندر ہو جاتا ہے. تو دونوں طرح کی باتیں بہرحال موجود ہیں کہ دائیں بائیں. اسی طرح سے وضو کے اندر اذان کے اندر اس طرح دائیں اور بائیں چہرہ موڑنا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی آواز دور تک پہنچ جائے، یہ اذان کا طریقہ ہے. لہذا چاہے آپ مسجد کے دروازے پر اذان دے رہے ہوں، چاہے آپ منارے پہ ہوں کہ آپ کی آواز پہنچ رہی دور تک ویسے ہی، چاہے آپ لاؤڈ اسپیکر سے اذان دے رہے ہوں کہ دائیں بائیں چہرہ کریں گے تو آپ اذان کی آواز کیا ہو جائے گی، تیز ہلکی ہلکی ہو جائے گی، لیکن آپ ایسا کریں گے اذان کے اندر اس طرح سے مشروع ہے. لہذا یہ نہیں کہیں گے کہ دائیں بائیں کریں گے تو اصل مقصد وہ بہت ہو جائے گی، انشاءاللہ اذان کی آواز آپ کی پہنچے گی. تو ایک طریقہ ہے، سنت اس کے اندر ہے، اس کو برقرار رہنا چاہیے. تو یہ کہنا فاتت الصلات، ہماری تو صلاتی فوت ہو گئی، یہ جملہ کہنا یہ کہیں صلات کے منافی تو نہیں ہے، نہ مناسب کلمہ تو نہیں ہے؟ ابن سیرین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا فاتتنا صلات نہیں کہنا چاہیے، بولا جو سلاد کے لیے فاقہ کا استعمال کریں آپ، نہیں استعمال کرنا چاہیے، کہنا چاہیے لم ندرک کی سلاد، سلاد نہیں پا سکے ہم. فاتح میں وہی مفہوم ہے، بات وہی ادا ہوئی اور سمجھنے والا وہی سمجھے گا، لیکن ذرا سا کلمات کا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. لہٰذا بجائے فاتحنا سلاد کے کہہ دیجیے آپ لم ندرک کی سلاد، سلاد ہمیں نہیں مل سکی کہنا چاہیے. امام بخاری فرما رہے ہیں، لیکن ابن سیرین کی بات ایک طرف اور حدیث رسول آ جائے تو اس کے سامنے کسی کی بات کا اعتبار نہیں رہ جاتا ہے. لہذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی رعایت کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے تو خواہ مخواہ اس طرح کی رعایت نکالنا کہ فاتحہ نسلات نہیں کہنا چاہیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیں حدیث تو خیر یہاں پر ادا ہی ہے لکھا ہوا جیسا کہ پڑھا آپ نے، ورنہ اس طرح کے موافے سے ادا ہی ہوا کرتا ہے. تو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلات میں مشغول تھے کہ اچانک آپ کو کچھ لوگوں کا شور سنائی دیا، جس سے لوگ شور جلدی جلدی بھاگے تو شور کے اندر کچھ ہو جاتا ہے. جب صلات سے پارے فرمایا آپ نے کیا بات ہے، کیسے کچھ آواز آ رہی تھی پیچھے سے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول استعجلنا الی الصلاۃ، صلات کے لیے ہم لوگ جلدی جلدی آ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جائیں اور ہماری رکعت نکل جائے، ذرا جلدی جلدی ہم لوگ آ رہے تھے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا تفعلوا، ایسا نہ کیجیے آپ، صلات گھر کی جماعت ہو رہی ہے مسجد صلات کے لیے آپ آئیں، ایسے نہیں دروازے سے زور سے دوڑ لگائے آپ تیزی سے دوڑتے بھی آئے آپ کیونکہ رکعت نہ چھوڑ جائے، ایسا نہ کیجیے. اذا اتيتم الصلاه فعليكم السكينه، جو صلات کے لیے آتا ہے پورے سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ ہے، فما ادركتم فصلوا، جتنی صلات ملے امام کے ساتھ اتنی پڑھ لیجیے، وما فاتكم فاتموا، اور جتنی صلات آپ کی فوت ہو جائے رہ جائے اس کا کیا کر لیجیے آپ، اتمام کر لیجیے، بعد میں گنجائش موجود ہے اس کا اتمام کر لیں. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما ادركتم فصلوا، کیا کہا وما لم تدركوا، جی کہا لم تدركوا، کیا کہا ہے مفاد کو، لہٰذا سلاد کے لیے فوت کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، یہ لکھا معلوم تدری کو فاطم صاحب کا، لہٰذا یہ کہنا کہ لم ندرک کہا جائے گا اور فاتح سلاد نہیں کہا جائے گا ایسا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ثابت ہے. آپ نے کہا مفاد کو فاطم کیا تھی اس باب کا اذان کے مسئلے سے، اصل آگے یہ کتاب الاذان گھر سے یہاں پر ہے، لیکن آگے دیکھیں گے آپ پورے صلات کے احکام آگے آ رہے ہیں اور کوئی آپ کو نئی کتاب نہیں ملے گی، کوئی آپ کو نئی کتاب نہیں ملے گی، سارے جو ہے صلات کے پورے احکام سب کس کے تحت آ جا رہے ہیں، سب کتاب الاذان، لہٰذا کہیں بھی حوالہ ملے گا آپ کو کتاب الاذان باب نمبر فلاں ملے گا آپ کو، یا ترتیب سے سارے اذان کے بعد پھر ابھی جماعت کے احکام آئیں گے، اقامت کے سارے احکام ترتیب اس کے اندر شامل ہوں. ابھی حدیث میں تذکرہ آ گیا معذرت فصل، لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی پر بات قائم کر دیا کہ آپ صلات کے لیے آئے تو جتنا حصہ صلات کا ملے اتنا ادا کیجئے اور جو رہ جائے اس کا اہتمام کر لیجئے آپ. تو ایک حدیث تو ابھی آپ کے سامنے آئی تھی، دوسرے دن بورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اقامت کی آواز بھی سن لیں آپ فامشوا الى الصلاۃ، تو صلاۃ کے لیے آپ چلیں سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ، جلد بازی نہ کریں، جتنی صلاۃ ملے اتنی پڑھیں اور جو رہ جائے چھوٹ جائے آپ سے اس کا آپ بعد میں اتمام کر لیں. لہذا معلوم ہوا کہ جتنی صلاۃ آپ کو ملی اتنی پڑھ لیجئے، اس کے بعد جو آپ کی پہلے کی چھوٹ گئی ہے رہے تو اس کا کیا کر لیجیے آپ، خزانہ کر لیجیے، کیا کر لیجیے اس کا، اتمام کر لیں اس کو آگے ملا لیں. لہذا آپ کی جو رکعت امام کے ساتھ ملی ہے تو آپ کی رکعت کون سی ہوگی، پہلی رکعت ہوگی، اس کے بعد جو ملی کون سی ہوگی، دوسری ہوگی، اور اس کے بعد جو اتمام کریں گے آپ وہ تیسری اور چوتھی رکعت ہوگی. تو جو آپ کی صلاح چھوٹ گئی ہے اس کا بعد میں آپ اتمام کر لیجیے. کیا جی، اس کے بارے میں آپ کو کہیں مل جائے باقاعدہ سری کی رفع الیدین کریں گے نہیں ملے گا، لیکن تشہد سے اٹھنے کے بعد روایتوں کے اندر فلدہ گتبوت ملتا ہے، اس مناسب سے ہوتا ہے. لہذا جو یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ لا قیاس فی العبادات، لا قیاس عبادات میں قیاس نہیں، ایسا بھی ان کلی قاعدہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے مسائل آپ کو ملیں گے جہاں آپ کو دینا پڑے گا کس طرح کے مواقع پر فلاد کے اندر کیا ہے اور وہ کرنا پڑتا ہے، اور دیگر مسائل اس طرح سے ہیں. تو اس طرح سے کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ ڈھونڈیں کہ کیا اس نے کیا فرمایا کیا اور فلدے کیا کرے، یا آپ کرتے تھے تو ایسا شاید نہ ملے کہیں آپ کو، لیکن تشہد کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے رفع الیدین ہے میرا، لہذا وہاں پر رفع الیدین کیا چیز تشہدی سے تو اٹھیں، کیسے اٹھیں گے آپ؟ جب بھی اٹھیں گے آپ تشہدی سے اٹھیں گے آپ. باب ہے اقامت ہو گئی اور اسی طرح سے امام اب آ رہا ہے اپنے حجرے سے غرفے سے امام کرانے کے لیے، تو جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کب اٹھیں گے لوگ؟ کیا امام کمرے سے نکلا فوراً اٹھ جائیں گے؟ امام مصلی پر پہنچ جائے تب اٹھ جائیں گے؟ امام آدھی مسجد میں آ گیا تب اٹھ جائیں گے؟ کب اٹھیں گے لوگ؟ دیکھیں اس سلسلے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور نہیں ہے میں آگے آئیے رات دیکھ رہا تھا. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقیمت الصلاۃ، جب اقامت کہہ دی جائے، فلا تقوموا حتى ترونی، جب تک آپ مجھے دیکھ نہ لیں تب تک آپ کھڑے نہ ہوئے. جب دیکھ لیں کہ میں نکل آیا ہوں، صرف اقامت بلال کہہ دیں تو آپ لوگ کھڑے نہ ہو جائیں گے. بلال نے اقامت کہہ دی ہے، جب تک میں اپنے کمرے سے نکل نہ جاؤں تب تک آپ لوگ کھڑے نہ ہو، ورنہ ہو سکتا مجھے نکلنے میں کوئی تاخیر ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تب آپ لوگ کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہے ہیں. لہذا اقامت کے بعد بھی جب تک میں نکل نہ جاؤں تب تک آپ لوگ کھڑے نہ ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب دیکھنے وقت ہو جایا کرتا تھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اقامت کہہ دیا کرتے تھے، اور پھر اقامت سن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے اور تعلیم دیتے تھے، جب میں نکل جاؤں کمرے سے تب آپ لوگ کھڑے ہوا کریں. تو ایسا نہیں جیسے اقامت ہو، اقامت سے پہلے سب بندی پوری ہو جائے اور اس کے بعد ہی جو ہے مؤذن صاحب کیا کہیں گے اقامت کہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ اقامت کے وقت کب کھڑے ہوں گے؟ اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ شریعت کی یہ تعلیم ہو کہ فلاں موقع سے اقامت شروع ہوتا، اقامت ختم ہوتا اور قد قامت الصلاۃ ہوتا، اس طرح کی کوئی تعین آپ کو نہیں ملے گی. امام موجود ہے یہیں پر تو آپ اقامت شروع اسی وقت کھڑے ہوں گے، امام نہیں موجود ہے کمرے سے آتا ہے اقامت ہو گئی اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، کوئی اس طرح کی شریعت نے تعین کر دی ہو کہ فلاں کلمہ کہا جائے تب کھڑے ہوں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کیا تھا کہ سر سب کو سوال بھی یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ امام وہیں پہلے سے موجود ہے، اقامت کے ساتھ ہی لوگ کھڑے ہو گئے، امام کمرے سے آتا ہے تو سیدھے سے نکل رہا ہے امام، تب بھی کھڑے ہو گئے لوگ. کوئی تائر اس طرح کی نہیں ہے، کوئی تائر اس طرح کی نہیں ہے کہ اقامت ہوتے ہی کھڑے ہو گئے سب لوگ تو غلط ہو گیا، ایسا کچھ نہیں. کوئی اس طرح کی تائر امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا ہے موطا کے اندر، لم اسما فی قیام الناس حین تقام الصلاۃ بحد محدود. موطا میں کہا امام مالک رحمہ اللہ نے، لم اسما فی قیام الناس حین تقام الصلاۃ بحد محدود. کوئی باقاعدہ محدد وقت ہو کہ فلاں وقت ہی لوگ کھڑے ہوں گے، جیسا کہ بنا رکھا کچھ لوگوں نے کہ آ کر کے امام صاحب اور مسلح میں تشریف فرماؤں اور اس کے بعد جب قد قام الصلاۃ حی علی الصلاۃ مطلب اس ماحول میں رہے نہیں ہوں گے، اس لیے سکھ جنتا کا رن نہیں ہوگا. تو خاص کلمہ جب وہ کہا ہے تب جو امام کھڑا ہو، اس کے بعد سبھی لوگ جو ہے چننے جامنے کے بعد انگلی انگلی، تو اس کے بعد لوگ کھڑے ہوں گے. تو یہ سب ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جی ہاں، سلاد کے لیے آدمی جلد بازی میں نہیں آنا چاہیے، آرام سے آنا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو مسجد میں پہنچے اور آپ کا سانس پھول رہا ہو اور آدمی صحیح سے سلاد بھی ادا نہ کر پائے. جی اذان ہو چکی ہے، اذان کے بعد کوئی سبب ہو کوئی وجہ ہو تو کیا مسجد سے نکلنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ جی ہاں، تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلے، اقامت صلاۃ ہو چکی تھی، صفیں بھی سیدھی ہو چکی تھی، جب آ کر کے آپ اپنے مصلی پر صلاۃ گاہ پر کھڑے ہو گئے، اب ہمیں انتظار تھا کہ اب آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے، فوراً آپ واپس چلے گئے اور کہا علی مکانکم، آپ لوگ اپنی جگہ پر رہیں، چنانچہ ہم لوگ اپنی حیات پر جیسے تھے ویسے کھڑے رہے، یہاں تک کہ جلدی سے نکل کر کے آپ آئے اور آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، معلوم ہو غسل کر کے آپ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے بعد، بلکہ اذان کیا اقامت کے بعد بھی اگر کوئی وجہ ہو کوئی سبب ہو تو مسجد سے نکلنا صحیح اور درست ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے غالباً یہ بات جو قائم کیا ہے ایک حدیث کی وجہ سے، چنانچہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہ رعا رجلا خرج من المسجد، عن ابی ہریرہ انہ رعا رجلا خرج من المسجد بعد ان اذن المؤذن، بعد ان اذن المؤذن فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ طبرانی نے اپنی المعجم الاوسط کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے مرفوعا، لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه الا لحاجة، کو آپ کر لیں آگے علامت اعتراض میں، الا لحاجة ثم لا يرجع اليه الا منافق، لا يسمع النداء في مسجد ثم يخرج منه الا لحاجة ثم لا يرجع اليه الا منافق، کی کوئی بھی مسجد میں کا اذان ہوئی اور ثم يخرج منه اور پھر مسجد سے نکل جاتا ہے، ثم لا يرجع اليه اور نکل کے چلا گیا واپس مسجد میں نہیں آیا، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ منافق ہی ہو سکتا ہے، کوئی صاحب ایمان صاحب اسلام ایسا نہیں کر سکتا ہے الا لحاجة، سوائے کس کے لیے؟ ہاں ضرورت بھی ایسی پڑ گئی آدمی کو نکلنا پڑا، وضو کرنا ہے، وضو ٹوٹ گیا تو اور مسئلہ جا کر وضو کر کے آ گیا، ورنہ اذان کے بعد نکل گئے مسجد سے اور واپس نہیں آیا، ایسا کام تو منافق ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا امام بخاری رحمہ اللہ باپ کا بتانا چاہتے ہیں اگر کوئی علت ہے سبب ہے تو اذان کے بعد یا بلکہ اقامت کے بعد بھی آدمی مسجد سے نکل سکتا ہے۔ اگر امام نے کہہ دیا آپ لوگ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہیں، اب لوگ انتظار کریں گے امام کا، جی کیا کہہ رہے تھے انہوں نے سر؟ یہ مستقل مسئلہ ہے نا مولانا صاحب، الگ الگ مسائل، ایک حدیث سے بہت سارے مسائل کا استنباط ہوتا ہے، ایک یہ مسئلہ ہے اور ایک یہ مسئلہ ہے اور ایک یہ مسئلہ ہے مستقل۔ اب آپ کوئی مسئلہ تلاش کر رہے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ابواب میں دیکھ رہے ہیں آپ، تو آپ کو یہ باب ملے گا وہاں پر، یہ مسئلہ ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا، لہٰذا ایک ہی حدیث سے جتنے مسائل مستنبط ہوتے ہیں وہ سب الگ الگ باب قائم کر کے وہاں پہ درج کر دیا ہے، تاکہ آپ کوئی مسئلہ دیکھنا چاہیں تو وہاں پر دیکھ لیں، ورنہ کیا ضرورت کہ ایک حدیث کو دس مقام پر، پندرہ مقام پر، پینتیس مقام پر ذکر کریں امام بخاری رحمہ اللہ، ایک حدیث سے مستقل الگ الگ مسائل کو انہوں نے استنباط کیا ہے کہ ایک فقہ یہ ہے اور ایک یہ ہے اور ایک یہ مسئلہ ہے۔ کیا تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ساری باتیں نہیں بتائی لیکن ان کے طریقے سے استنتاج کیا جاتا ہے. امام بخاری نے کہیں نہیں کہا ہے کہ ہماری کتاب میں کسی حدیث کو لانے کے لیے فلاں شرط ہے. تو امام حاکم نے کیسے لکھ دیا کہ مستدرک کے لفظ صحیح ہیں, جو حدیث صحیح ہے ان کی شرط پر ہو لیکن ان کی کتاب میں نہیں آئی ہے, کہاں سے درک دے انہوں؟ تو استنتاج ہوتا ہے, استخراج ہوتا ہے کہ انہوں نے آخر فلاں کی روایت لی ہے فلاں کی نہیں لی ہے, کیوں ایسا آخر انہوں نے کیا ہے. تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی فلاں وجہ ہے, کہیں آپ سے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ نہیں تھا اور کہیں آپ سے صحیح ہو سکتا ہے. تو استنتاج ہوتا ہے, ان کے طریقے سے نکالا جاتا ہے کہ انہوں نے کن امور کی رعایت کی ہے. ورنہ کتب سطہ میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے علاوہ کسی کے صریح الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ان کی کتاب رسالۃ ابی داؤد الی آل مکہ اس میں انہوں نے صراحت کیا باقاعدہ کہ ہم نے کیسی روایتیں ذکر کی ہیں, کیا ہے تفصیل ان کی خط ہے جو مطلوب ہے, باقی نہیں ملے گا آپ کو. لوگ تو سب استنتاج ہوتا ہے. قال حدثنا المعين قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت ابا سلمه يقول اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابو عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال يا رسول الله والله ما كدت ان اصلي حتى كانت الشمس تغرب وذلك بعدما اكثر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم الى بستان وانا معه فتغدرا ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. جی باب یہاں پر ہے قول الرجل ما صلینا, ما صلینا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, اس طرح کے اور کئی ابواب امام بخاری رحمہ اللہ قائم کر چکے ہیں. حل یقال مسجد بنی فلان, وہاں پر بھی تردید مخصوص تھی ایسے لوگوں کی جو کہنا چاہتے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. ابھی پچھلے سفر سطح پر آپ کے سامنے آیا, ہم کہیں گے فاتحنا صلات کہیں گے یا نہیں کہیں گے, اس کی تردید کی حدیثوں کے اندر باقاعدہ موجود ہے. یہاں پر باب قائم کیا ہے کہ ما صلینا کہیں کہ نہ کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی, ذرا سا صلات کے بارے میں مناظرہ نہیں معلوم ہوتا ہے. تو چنانچہ ابراہیم یہاں پر تردید جو ابراہیم نخعی کی تھی, ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی تردید کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ لم نصلی نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے کہا امام نخعی نے کہ لم نصلی نہیں کہنا چاہیے, جس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں سیغہ بدل کر کے ما صلینا کہہ سکتے ہیں سیغہ ماضی کر کے. تو انہوں نے کہا لم نصلی نہیں کہنا, بلکہ کیا کہنا چاہیے, کیا کہنا چاہیے انہوں نے, نصلی پڑھیں گے ابھی, کیا کہنا چاہیے, نصلی پڑھیں گے ابھی ہم, یہ نہ کہیے ما صلینا یا لم نصلی ابھی ہمیں نماز نہیں پڑھی ہے, کیا کہیے آپ, نصلی پڑھیں گے ابھی ہم. مفہوم نہیں ہوا کہ ابھی پڑھیے نہیں پڑھیے, لیکن صلات کے لیے کہنا کہ ما صلینا یہ ذرا سا اچھا نہیں معلوم ہوتا. صلات والوں کو صلات نہیں پڑھی ہم نے, صلات کے بارے میں نہیں پڑھی غلط استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تردید کیا پر اس طرح کے اعتبارات جو شریعت نے جن کو معتبر نہیں سمجھا ہے وہ ہم اور آپ اس کو اعتبار کریں, ایسا نہیں ہے. چنانچہ روایت جو آپ کے سامنے پہلے پڑھ چکے ہیں, فرمائے آپ نے واللہ ما صلیتھا, میں نے تو ابھی پڑھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, واللہ ما صلیتھا. تو آپ یہ نہ کہیے کہ اتنے بڑے محدث تھے, فقیہ تھے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ, اور کیسے حدیث کی مخالفت کر بیٹھے. کسی حدیث کے اندر یہ استدلال موجود ہے نہیں سامنے ہوتا مولانا, کسی حدیث کے اندر یہ استدلال ہوا, حدیث ان کو معلوم بھی رہی ہوگی, یہ حدیث ان کو معلوم بھی رہی ہوگی, لیکن اب وہاں پر یہ استدلال موجود ہے حدیث کے اندر, انہوں نے ایک چیز دیکھا کہ صلات تمہارے ذرا سا مناسب نہیں معلوم ہوتا, اس طرح سے کہا جائے کہ انہوں کا اس طرح نہ گیا. تو امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح کے حدیث سے مسائل نکال کر کے اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. جی ہاں, اقامت ہو چکی ہے, اب امام کو کوئی ضرورت پیش آ جائے اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے. جی ہاں, تو اقامت ہو چکی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں طرف ایک آدمی سے کچھ محل گفتگو تھے, کچھ راز و نیاز کی باتیں ہو رہی تھیں, تو دیر تک کھڑے رہے آپ, یہاں تک کہ لوگوں کو نیند آنے لگی, کافی دیر ہو گئی. چلیں جی اقامت ہو جائے اقامت کے بعد گفتگو کرنا کیسا ہے جائز یا نہ جائز؟ یہ اقامت ہو چکی تھی، ایک صاحب سامنے آ گئے اور آپ کو روک لیا اقامت صلات کے بعد، کیا کر رہے تھے وہ؟ کیا کر رہے تھے؟ گفتگو کر رہے تھے، ابھی تیر بعد میں اس سے پہلے آ کی نجبہ اور گفتگو ہو رہی تھی، سب کہیں گے بولا آئے فراز صاحب، ابھی تو پچھلی حدیث میں تو آ گئی بات ہی، ابھی وہی والی حدیث بھی ہے، پھر اس کو لا کر کے ذکر کیا یہاں پر، تو کیا کہیں گے مولانا مجاہد صاحب؟ کیا نام مولانا مجاہد؟ کلیم صاحب جی، تو کیا کہیں گے مولانا کلیم صاحب یہاں پر؟ پھر تو لا کے وہی حدیث پیش کر دیا الگ باب قائم کر کے، وہی والی تو حدیث ہے، وہی حدیث ہے کہ آپ نماز کے نکل رہے تھے کتنے میں، درمیان میں ایک صاحب مل گئے اور روک لیا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پہلے کا مسئلہ مستمت کیا کہ اقامت کے بعد جو ضرورت ہو جائے تو مشغول ہو جائے امام، ہو سکتا ہے سر، یہاں پر ہے مستقل ایک مسئلہ بالکل، آپ تلاش کریں تو اب وہ آپ کے اندر تو نہیں ملے گا آپ کو، یہاں باب قائم کیا مخیر رحمہ اللہ نے کہ اگر اقامت کے بعد کی گفتگو کرے تو ممنوع نہیں، اقامت کے بعد گفتگو ہو سکتی ہے، جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا آپ نے اب گفتگو بالکل ممنوع نہیں کر سکتے، یہاں سے بالکل نئے ابواب شروع ہو رہے ہیں اور وہ ہیں جماعت اور امامت کے ابواب، جماعت حقیقت میں اس کو مستقل یعنی نئی کتاب ہونا چاہیے، چنانچہ یہاں سے ابواب شروع ہوتے ہیں ابواب الجماعہ والامامہ، جماعت کے ابواب، اسی طرح سے امامت کے ابواب، سب سے پہلا سلسلے باب کا ہے کہ مخیر رحمہ اللہ نے وجوب و صلاۃ الجماعت، جماعت سے صلاۃ کرنا یہ مستحب نہیں ہے، یہ سنت موقعہ نہیں ہے، یہ فرض علی الکفایہ نہیں ہے بلکہ فرض علی العیان ہے، واجب ہے، تو جماعت سے صلاۃ ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، فرض ہے، دیکھیں سلسلے میں حسن مسیح رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اگر کسی کے والدہ بیٹے پر شفقت کی وجہ سے ڈر ہے، گھر سے جائے گا باہر سردی لگ جائے گی، باہر نکلے گا بچہ تو کہیں ایسا نہ ہو رات میں کہیں ٹھوکر کھا جائے کچھ، تو ہر ایک ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، تو اگر بچے پر شفقت کی وجہ سے کہتے بیٹا عشاء کی صلات پڑھنے مت جائے کرو، تو مانے گا بیٹا یا نہیں مانے گا ماں کی بات؟ کیا کہا تھا مسلم نے؟ نہیں مانے گا، گرچہ والدین کی اطاعت ضروری ہے لیکن لا طاعت للمخلوق بمعصیت الخالق، یا کہ حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگر کوئی جماعت میں حاضر نہیں ہوتا ہے تو اللہ کی کیا ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہی ہے اللہ کے صاحب؟ معصیت ہو رہی ہے، تبھی تو ورنہ والدہ کے حکم کو کیا کہتے، والدہ کے حکم کیا کیجیے، مستحب ہی تو ہے، یہ مستحب ہی تو ہے، سنت موقعہ ہی تو ہے، لہذا والدہ کے حکم کو کیا کیجیے، مقدم کیجیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، اگر والدہ منع کرتی ہیں نہیں ماننا والدہ کی بات کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات رسول کی بات مقدم ہوگی، لہذا صلاۃ عشاء کے لیے صلاۃ فجر کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، جی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بحجر، دل تو یہی چاہتا ہے کہ میں لوگوں کو حکم دوں جائیں لکڑیاں چن کر کے لائیں، اس کے بعد میں حکم دوں سلاد کے لیے اذان دی جائے، اس کے بعد میں کسی کو حکم دے دوں اور جا کر کے لوگوں کی امامت کروائے، ثم اخالف الى رجال، اس کے بعد میں خود جماعت چھوڑ کر کے اور ان لوگوں کے پاس جاؤں جو لوگ کی گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور سلاد میں حاضری نہیں دیتے ہیں، تو ہر ریکا علیہم بیوتوں، اور وہ لکڑیاں گھروں میں ڈال کر کے اور اس میں کیا لگا دوں، آگ لگا دوں، اسی میں سب جل بھن جائیں ایسے لوگ، تو فرمایا آگے آپ نے والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی اس کے ہاتھ میری جان ہے، لو یعلم احدہم انہ یجد عرقا ثمینا، اگر ہر ایک کو اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے اعلان ہو جائے کیا صلاۃ عشاء میں اچھا موٹا موٹا گوشت ہڈیوں والا تقسیم ہوگا، پانچ پانچ سو روپے کا نوٹ کوئی صاحب ہے کیا کریں گے عشاء کی صلاۃ میں وہ تقسیم کریں گے، اور مرماتین حسنتین یا دو بڑے اچھے اچھے جو ہے پائے کھانے کے لیے ملیں گے لوگ لشاہد العشاء، تو سب آ کر کے عشاء میں پہنچ جائیں گے، ایک نہیں رکے گا، گویا کہ تھوڑی سی دنیاوی معلومات تھوڑی سی کھانے کی چیز یہ لوگوں کیا زیادہ اہمیت رکھتی ہے کس کے مقابلے میں صلاۃ عشاء یہ جماعت سے پڑھنے کے مقابلے میں، تو یہ حدیث ہے، اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ جماعت کے ساتھ صلاۃ ادا کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، جماعت کی حاضری یہ ضروری ہے، اگر یہ سنت ہوتی سنت موقع کہہ لیجیے فرد کفایہ ہوتی مستحب ہوتی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے گھروں کے جو لوگ کی جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں جلانے کا ارادہ نہیں فرماتے ہیں، کسی مستحب کے لیے، اور اگر فرد کفایہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو آ کر کے مسجد پہنچ جاتے تھے اتنے لوگ ادا کر لے فرد کفایہ سب سے ادا ہو جاتا، تو اگر یہ فرد کفایہ یا مستحب یا سنت موقع ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ترک پر قطعی طور پر لوگوں کے گھر اور گھروں میں ان کو انسانوں کو جلانے کا ارادہ نہیں فرماتے آپ، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے صلاۃ کی ادائیگی یہ فرد کفایہ نہیں ہے اور نہ ہی سنت موقع، بلکہ کیا ہے یہ واجب علی العیان ہے، فرد علی العیان ہے، ہر ایک پر ضروری ہے کہ اذان کی آواز سنے آ کر کے وہ مسجد میں پہنچے، اور اس سلسلے میں سب سے واضح جو روایت ہے وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جب انہوں نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نابینا آدمی ہوں کوئی قائد بھی نہیں ہے تو اگر میں جماعت میں حاضر نہ ہوں تو اجازت مجھے ہے، یعنی کیا فرمایا تھا آپ نے، ٹھیک ہے اجازت ہے آپ کو، پھر اس کے بعد کیا ہوا، بلایا آپ نے، کہا کہ اذان کی آواز آپ کے گھر تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے، کہا نہیں پہنچتی اذان، کیا فرمایا تھا آپ نے، عجیب کیا کیجیے آپ، مسجد کو آنا پڑے گا آپ کو، تو ان کے پاس اس طرح کا عذر بھی موجود تھا، لیکن معلوم تھا کہ یہ عذر ایسا ہے کہ اس کا حل آدمی تلاش کر سکتا ہے، کسی طرح سے آ سکتا ہے وہ، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ آپ اپنے گھر پڑھ لیجیے آپ، لہٰذا اگر اس میں کوئی گنجائش ہوتی فرد کے پایا مستحب تو فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی کوئی پریشانی آپ کے ساتھ ہے کیا کر لیا کیجیے آپ، گھر ہی پڑھ لیا کیجیے، لہٰذا ایک طرف عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور دوسری طرف آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، ان دونوں روایتوں سے خاص طور سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ جماعت سے صلاۃ ادا کرنا یہ فرض اور ضروری ہے، واجب ہے، ایسا نہیں کہ آپ اپنے گھر ہی پہ صلاۃ ادا کر لیں، اگر آدمی گھر پہ صلاۃ ادا کر لیتا ہے تو کچھ لوگوں نے یہاں تو مبالغہ بحال کیا ہے کہ فرض جماعت سے صلاۃ کی ادائیگی یہ شرائط صلاۃ میں سے، شروط صلاۃ میں سے، شرط کا مطلب یہ اگر وہ نہیں ہوا تو صلاۃ ہوئی آپ کی، نہیں ہوئی، لیکن ایسا صلاۃ کی شرائط میں سے نہیں ہے، صلاۃ کی شرائط میں سے نہیں ہے، یہ مستقل واجب ہے، اگر آدمی تنہا صلاۃ ادا کر لیتا ہے صلاۃ تو آدمی کی ہو جائے گی، لیکن جماعت میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے آدمی کیا ہوگا، عظیم گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور اتنا عظیم گناہ جس پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے گھروں کے جلانے کا ارادہ فرمایا تھا، اور کیوں نہیں جلایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس کے اندر ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جن پر جماعت میں حاضری ضروری نہیں ہے، یعنی کون عورتیں رہتے ہیں اس کے اندر، بچے بھی گھروں کے اندر رہتے ہیں، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے ان کے گھروں کو جلانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو بہرحال جماعت سے صلاۃ کی ادائیگی واجب اور ضروری ہے، اور آدمی کو ہمیشہ اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسے ہی جگہ پر رہے جہاں سے وہ پنج وقتہ صلوات میں مسجد میں حاضری دے سکتا ہو، ایسے کسی علاقے میں جا کر کے آپ نے گھر بنا لیا جہاں آپ تلاش کرنے سے کوئی مسجد ہی نہ ملے، آپ پوچھے لوگوں سے جمعہ ادا کرنا ہے تو کہاں جائیں نویڈا سے، تو ایسی کسی جگہ آپ اپنا گھر بنا لیں جہاں پنج وقتہ صلوات کی ادائیگی بھی نہ کر سکیں آپ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، آدمی ایسی جگہ رہے جو اسلامی معاشرہ ہو، مسلمانوں کا ماحول ہو، جہاں جا کر کم از کم آپ پنج وقتہ صلوات جماعت سے ادا کر سکے، تو بہرحال یہ صلوات جماعت سے ادا کرنا واجب ہو ضروری ہے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔